Na yo kisa sango na leo Afrika fiesta tombo ya sigao Na kamwe pe mingi kagona mani bango Oyo nelika o baba Epana ba epana o baya ba epana o poya miziki Epana ba epana na mosala na bango Oyo nelika o Na yo kisa sango na leo No.